विचार कर रहे हैं। पहले तो भ्रम का कारण बता दिया, अर्थात भ्रम के द्वारा शुद्ध है, निर्गुण है, व्यापक तत्व को भी भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं, ये बता दिया। ये बात बता दिया भगवान ने। इसलिए जो साधक को अर्थात मुमुक्षु लोगों को अक्षर है, शुद्ध है, सनातन है, सर्वव्यापी है, अव्यय है, उस आत्म का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। कल मुमुक्षु के ऊपर हम लोगों ने विचार किया था। मुमुक्षु का लक्षण भी बता दिया था और जो मुमुक्षु भी है चार प्रकार के बता दिए। उत्तम है, मध्यम है, मंद और अति मंद। उसमें जो उत्तम मुमुक्षु माना है, इसी जीवन में रहते रहते संसार से उपरत होकर जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं, और जो मध्यम मुमुक्षु माना है, मध्यम मुमुक्षु है, अगले जन्म में मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वैराग्य उनके पास भी है, वैरस्य भाव भी है, किंतु कभी कभी इधर उधर। और तीसरे जो व्यक्ति है, ये तो अगले कल्प में अर्थात ब्रह्म के इस कल्प में मुक्त नहीं होंगे, और चौथे तो अनेक कल्प बीतने पर भी नहीं मुक्त होंगे। इस इसलिए या तो उत्तम मुमुक्ष होना चाहिए या मध्यम होना चाहिए, तभी हम संसार में आए हैं, संसार से पार हो सकते हैं। संसार में रहते रहते और सांसारिक जो पदार्थ है वो किसी काम की नहीं, आपात रमणीय है। उसके बाद बता रहे मुमुक्षु को क्या करना चाहिए, अर्थात उस अक्षर को। अक्षर किसको कहते हैं, अक्षर किसका तात्पर्य है? अक्षर तो अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वर्णों को भी अक्षर कहते हैं, अयुणादि को भी अक्षर कहते हैं। इसलिए यहाँ जो अक्षर शब्द किस अर्थ में प्रयोग करते हैं, ऐसा तो शास्त्र में बता दिया है। एक अक्षर भी गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं वहां से ऊर्ण नहीं हो सकता है, ऋण नहीं हो सकता है। स्वयं मनुज ने भी बताया, अन्यत्र भी आया है, श्री वांगा दिया है, एकमेवाक्षरम व्यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधये पृथिव्याम नास्ति तद्रव्यम यद्रत्वाचा अनृणे भवे। वहां भी अक्षर शब्द प्रयोग किया, एकमेवा अक्षर, एक अक्षर बता रहे। तो एकमेवा अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधये, गुरु है अपने शिष्य को बोध करे। पृथिव्याम नास्ति तद्रव्यम, पृथ्वी में ऐसा कोई वस्तु नहीं है, यद तत्वाचा अनृणे भवे, जिसको देकर हम ऋण से मुक्त हो जाए। देखिए संसार में हर एक व्यक्ति ऋणी होता है, ऐसा तो कहते हैं जन्म से तीन ऋण माना है, देवताओं को ऋण है, पितरों का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, ऋणत्रयादेव जायते। जब तक ये तीन ऋण चुकाए नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है। पितृ ऋण उसको कहते हैं, एक तो संसार में जाकर परंपरा पालन करते हैं, पिता के समान ही संतान उत्पन्न करे योग्य, और पितरादियों को तर्पण करे, तभी पितृण से मुक्त माना जाता है। और दूसरा है शास्त्रादि का अध्ययन करने से ऋषिऋण से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा है हवनादि करने से, यज्ञादि करने से देवऋण से मुक्त हो जाते हैं। तीन ऋण है। बहुत लोग आक्षेप करते हैं, महाराज महात्मा लोगों को कैसे ऋण चुकेगा, कौन चुकाएंगे, दो तो कर सकते, दो भी नहीं है उसमें, तो अध्याय तो कर सकते, ऋषिऋण तो चुका सकते, किंतु यज्ञ तो महात्मा कर नहीं सकते, गृहस्थ में तो है नहीं, और दो ऋणों से कैसा मुक्त हो सकता है। उसके ऊपर बहुत विचार किया शास्त्र में, चिंतकों ने बहुत विचार किया, इसलिए ऋण उसी को ही माना जाता है जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो गया। देखिए वहां पितृ ऋण और देवर ऋण, ये दो गृहस्थाश्रम में प्रवेश होने के बाद ही उसके ऊपर लाभ होता है। किसने ऋण लिया ही नहीं, उसको ऋण लागू कहां से होगा उसके ऊपर। किंतु ऋषि ऋण तो बाद में भी रहता है। ऋषि ऋण को तो आप शास्त्र का अध्ययन से, स्वाध्याय से ही हटा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण निवृत्त माना जाता है। और जो दो ऋण है, अब जिस समय में गृहस्थ से छोड़ करके परिप्रजे, उसी समय में ऋण से मुक्त। यदि आप गृहस्थ में रहते हो और दो ऋणों से मुक्त नहीं पा सकते हैं जब तक इसको ना चुका, तो इसलिए जो तीन ऋण माने जाते हैं। और चौथा एक ऋण है, गुरु के प्रति ऋण माना जाता है। जिसने विद्या दिया है, एक अक्षर भी, एक अक्षर भी ग्रहण किया है, अर्थात एक अक्षर का मतलब परमात्मा विषय, का ऋण नहीं चुका सकते। तो इसलिए वहां देखे बृहदारण्यक उपनिषद में, राजा जो जनक है बार बार कह रहे अपने गुरु को, सहस्रम ददामि, हजार गाय दे रहा हूं। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं नहीं, मेरा पिता का ये अभिप्राय है, शिष्य को जब तक परिपूर्ण ना करे तब तक उसे कुछ ग्रहण ना करे। अंतिम में जाके राजा जनक ने सारा राज्य को इसको समर्पण किया। तो कहने का तात्पर्य है, गुरु का जो ऋण है, स्वयं गुरु बन के, गुरु मतलब ऐसा नहीं, गुरु तत्व को प्राप्त करेंगे। गुरु बनना और गुरु का अनुभव करना अलग बात है। तो काशी में सब ये गुरु बन जाते हैं, गुरु ने बाद में गुरु ही बन जाते हैं, ऐसा नहीं। गुरु तत्व है, परमात्मा है। गुरु का मतलब है सबसे भारीपन है। इसलिए देखिए भागवत में आता है, उद्धव गीत में उद्धव जी गए थे गोपियों को उपदेश करने के लिए, गुरु बनने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा था, ठीक है आप जाओ समझाओ, किंतु उद्धव नहीं समझा सके। आगे स्वयं बोलते भगवान से, भगवान आप ही गुरु है, गुरुपन केवल आप ही संभल सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए कृष्णम वंदे जगत, इसलिए यहां बता रहे एकमेवाक्षरम येष्टु गुरु शिष्यम प्रबोधय। देखिए वहां गुरु और शिष्य के भी परिभाषा किया है भगवान भाष्यकार। प्रश्नोत्तरे में कोस्तु गुरु इतोपदिष्टः, शिष्यस्तु को वा गुरुभक्तमेव, अर्थात जो हितोपदेश करने वाला, हित कौन है? सांसारिक वस्तु कोई हित नहीं हो सकता है। दूसरे के उपनिषद में आता है, राजा प्रतर्दन है, स्वर्ग लोक में गए थे, असुरों को परास्त किया था, क्योंकि इंद्र को सहायता किया था, इंद्र स्वयं असुरों को परास्त करने में समर्थ नहीं थे, इतना पराक्रमी राजा था, प्रतर्दन देवदासी का पुत्र था। असुरों को परास्त करने के बाद इंद्र ने कहा, असुरों को आपने परास्त करके हमारी विजय आपने दिलवा दिया, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, क्या मांगो जो कुछ चाहे। तभी राजा प्रदत्त ने वहां ये कह दिया था, मेरा सबसे हित है वो मुझे दीजिए। उन्हें ये नहीं कहा मुझे धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, अरवा अप्सर दीजिए, कुछ नहीं। सबसे हित है वो मुझे आप उपदेश कर दीजिए। तभी जाके इंद्र ने वहां आत्मतत्व का उपदेश किया। इसलिए यहां सबसे हित कौन है, जो आत्मतत्व। इसलिए वहां बता रहे हितोपदिष्ट, जो हित है कल्याण मार्ग है उपदेश करता है वो गुरु है। चेला बना दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं है, तो गुरु नहीं माना जाता है। अन्यतः वहां आया है शास्त्र में, राष्ट्र राजा राष्ट्रकृतम पापम, राजा है राष्ट्र के द्वारा किया हुआ पाप है राजा भागीदारी होता है। राज्य पापम ततः गुरु, राजा का जो पाप है वो पुरोहित प्राप्त कर, क्योंकि यदि कोई राष्ट्र पाप करते हैं दोषी बनते हैं वो राजा उसके भागीदारी मानते हैं। तो राजा बन के क्यों बैठे हो, केवल मौज मस्ती के लिए नहीं, शासन करने के, धर्म का पालन करने के लिए राजा बने, अधर्म को बढ़ोतरी देने के लिए नहीं। यदि नहीं हो आप त्याग दे दो। इसलिए कहा राजा राष्ट्र कृतम पापम, और राजा का जो पाप है पुरोहिता उनका जो गुरु होता है वो प्राप्त करता है। राजा को सलाह देने वाले राज पुरोहित कहते, पाप उसको प्राप्त होता है, क्योंकि राजा को ठीक ठीक से सलाह देना उनका काम है। ऐसा वहां देखे पुराण में आया है, उत्तम्बा थे, उनकी दो पत्नी थे गुरुजी और सुनीति, एक तो ध्रुव की माता थी वो बड़ी थी। एक बार राजा बाहर से आता है युद्ध से विजय प्राप्त करके, अपने में राजा को स्वागत करने के लिए उसकी छोटी रानी है सुरुचि जाती है। तो राजा का जो गुरु है वो मना करता है, स्वीकार इसको सत्कार नहीं कर सकते, ये अधिकार है सुनीति का है। तो रानी कहती है मैं क्यों नहीं सत्कार कर सकते, कारण क्या है। तो राजपुरोहित कहते ये धर्म है, तुम धर्म का उल्लंघन कर रही हो अनुचित है, तो मानती नहीं है वो। बस यदि राजा कहे तभी हम नहीं करेंगे, अन्यथा मैं ही राजा का सत्कार करूं। राजा भी कहते उत्तम बात है, ये सत्कार करने से आपत्ति क्या है गुरु। उन्होंने बोलते बहुत बड़ी आपत्ति है, तुझे नहीं मुझे आपत्ति है, नियम और धर्म में आपत्ति है, तो मोह के कारण इसको अधिकार दिया है, ये अनुचित है। किंतु राजा मानता नहीं, विराजा को करेंगे तो क्या करेंगे, सलाह ही दे सकते दंड तो नहीं दे सकते, सारा अधिकार राजा के पास। उसी समय में वो छोड़ करके जाता है, तेरे जैसा राजा के पास मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो जानता है राजा पापा तथा, राजा का जो पाप है पुरोहित प्राप्त। और भर्ता भारी अकृता पापा, मेरी कोई पत्नी है पाप करते है उसका अधिकार पति को प्राप्त हो। और शिष्य पापस्तता गुरु, शिष्य यदि कोई पाप करे उसका अधिकारी गुरु होता है। आपने शिष्य बना तो दिया, उसको शासन क्यों नहीं किया, बना के छोड़ दिया जहां भी घूम जाओ कुछ भी करो, ऐसा नहीं माना जाता। ऊपर अंकुश रखना चाहिए, सन्मार्ग में प्रवृत्त करना चाहिए, शास्त्र में ध्यान भजन में आदि, अन्यथा उनका दोष। हाँ यदि गुरु समझाने पर भी नहीं कर रहे बार बार, तभी वो गुरु के ऊपर नहीं। तो इसलिए हम बता रहे गुरु वही है ये तो उपनिष्ठ, शिष्य भी वही है गुरु भक्त में वह गुरु भक्त होना चाहिए। तो इसलिए हम बता रहे एकमेवाक्षरम इष्टो गुरुम शिष्यम प्रबोधय पृथिव्याम नास्ति तद्रव्यम यद्दत्वा अरिणी भवे। उसको देखकर कोई ऋणी नहीं हो सकता है, ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए यहां मेरे के अक्षर शब्द प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी जगह में भी बता दिया है एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिविंदति स्वयोनिः शतम भुक्त्वा चांडालो चांडालेश्व विजायते। शास्त्र वचन है एक अक्षर प्रदाता, एक अक्षर भी आपको भगवान के विषय में बता दिया है। यो गुरुम नाभिविंदते गुरु के प्रति जो भाव नहीं रखता है, श्वानयोनि शतम भुक्त्वा एक बार नहीं हजार बार उत्ते योनि में जाने के बाद पुनः चांडालेश्व भी जाएंगे, चांडालियों में जाते हैं। देखिए वहां भी अक्षर शब्द प्रयोग किया है, तो इसलिए वहां सर्वत्र अक्षर शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो अक्षर का अर्थ भी अलग अलग है, और अक्षर से युक्त जो व्यक्ति है वही विद्वान माना है, साक्षर माना जाता है। और साक्षरता है उसकी विपरीत करेंगे तो राक्षस बन जाता है। जिसके पास साक्षरता है वो विद्वान है, अर्थात वो दैवी गुण से संपन्न होता है और अक्षरादि से रहित है, वो राक्षस माना जाता है। इसलिए कहा गया है साक्षर विपरीतश्चेत् राक्षसाय केवल, सरसो विपरीतश्चे सरसत्वम न मुंचते। साक्षर साक्षर कहते हैं अक्षर के सहित रहने वाला, अर्थात विद्वान विवेकी, जिसके अंदर अक्षर ज्ञान है शास्त्र ज्ञान है उसको साक्षर कहते हैं। आजकल सरकार भी चला रही साक्षरता, साक्षर विपरीत चेत उसको विपरीत कर दीजिए साक्षर को। तो विपरीत का मतलब पीछे का अक्षर आगे डाल दीजिए, साक्षर है तो राक्षस राक्षस बन जाएगा, राक्षस एव केवलम केवल राक्षस ही हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास अक्षर नहीं है विद्या नहीं वो राक्षस वृत्ति। राक्षस का मतलब है ये नहीं असुरः असुषु प्राणेषु विषेषु रमन्ते इति असुरः, केवल प्राण है विषयों में रमण करने वाले वही असुर है। और देवता का मतलब है शास्त्रीय वृत्ति में चलने वाले, ये देवता माना है। इसलिए हम बता रहे साक्षर विपरीत चेत राक्षसा एव केवल। सरसु सरस शब्द है, सरस शब्द प्रयोग होता है सदाचारी विद्वान, केवल विद्वान नहीं है, विद्वान होने मात्र से काम नहीं चलेगा, सदाचारी विद्वान होना। कभी विद्वान देखा जाते हैं उनके पास कोई आचार नहीं है विचार है, शास्त्र तो बहुत बड़े विद्वान है, कोई भी शास्त्र पूछे फट उत्तर देंगे, किंतु सदाचारी विद्वान। तो सदाचारी जो विद्वान है तो सदाचारी विद्वान क्या चीज है? सदाचारी का मतलब है शास्त्र में बताया हुआ नियम के अनुसार चलने वाले, नहीं तो नियम तो टेप भी आपको बता देंगे दबा दीजिए, टेप सुना देंगे, सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ, ऐसा नहीं। शास्त्र में देश देशा जिन जिन आश्रमों को जो नियम बता दिया है, ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थी के लिए वानप्रस्थ के लिए सन्यासी, उस नियम में चलने वाला अथवा नियम में चलने का प्रयत्न भी कर रहा है वो भी सदाचारी माना जाता है, उसको भी सरस माना जाता है। नियम में नहीं चल रहे, उल्टा चल रहे, वो सरस नहीं माना जाता है। तो इसलिए सरसो विपरीतश्चे, सदाचार्य विद्वान है, उसका विपरीत करने पर भी वो सरस ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि विद्वान है, सदाचार्य विद्वान है, किसी कारणवशात भी उस समय में रास्ता भटक भी गया क्षण भर के लिए किसी कारण से, किंतु अपना लक्ष्य से नहीं भटक सकता, लक्ष्य की ओर ही जाता है, इसलिए वो सरस कहा दिया है। इसलिए जो अक्षर है सरस्वती जिसके पास है, दुर्लभ माना जाता है, पूर्व जन्म में किया हुआ कोई पुण्य है उसके फलस्वरूप उसको प्राप्त होता है। लक्ष्मी है चंचल है, किंतु सरस्वती चंचल नहीं है। लक्ष्मी अज्ञान बढ़ाने वाली है, सरस्वती अज्ञान नाश करने वाली है। इसलिए सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ बहुत कम मिलते हैं, किसी किसी पुण्यात्मा में रहेंगे, नहीं तो नहीं। तो कभी कभी अगाध लक्ष्मी रहती है, वहाँ सरस्वती नहीं। कभी कभी इतने बड़े बड़े विद्वान देखे, उनको खाने के लिए ठिकाना नहीं रहता, दोनों विरुद्ध स्वभाव है। तो इसलिए जो सरस्वती है यही अक्षर स्वरूप है, ये भी दुर्लभ है। केवल सरस्वती नहीं है, सरस्वती के साथ यदि सात सकार जिसके प्रास होता है वो और भी दुर्लभ माना जाता है। संपत् सरस्वती सत्यम संतानः सदनुग्रह संतः संस्कृता संभारा सकारा सप्त दुर्लभ। सात सकार यदि हो गया, कोई विलक्षण ही है। संपत् संपत्ति भी जो रहती है किसी किसी के पास, एक सकार तो आ गया संपत्ति, किंतु सरस्वती दूसरा सकार नहीं रहता है। किसी के पास सरस्वती रहती है, संपत नाम का सकार नहीं रहता है, और उसके बाद कभी कभी संपत्ति भी है सरस्वती है, सत्यम सत्य नहीं रहता। देखा जाता है बड़े बड़े विद्वान भी कभी कभी मिथ्या भाषण करते, विद्या तो है उनके पास, विद्या के द्वारा मिथ्या बोल करके धन के लिए मिथ्या बोलते, इसलिए सत्य नहीं रहता है। ये सत्य एक ऐसा चीज है, सत्य परमात्मा है, तो सत्य है कंठ का धर्म माना जाता है अथवा अंतकरण का धर्म है। सत्य में इतना सामर्थ्य है, दूसरे सत्य है तीसरा सकार है। और यदि कोई ऋषि अथवा ग्रस्त हो, संतान जैसा संतान भी है योग्य, और सदनुग्रह सत महापुरुषों का अनुग्रह भी है, ये मुख्य माना जाता है। आप विद्वान भी हो धनवान भी, यदि सदा अनुग्रह यदि ना हो विपरीत मार्ग में जाएंगे। आपका विद्या हो धन है, इसलिए कहे विद्या विवादाय धनम मदाय। यदि अनधिकारी व्यक्ति के पास यदि विद्या गए तो विवाद के लिए सबको ललका देंगे शास्त्र, और धन है मद के लिए अर्थात अहंकार दिखाएंगे मैं बहुत बड़ा भी तो धनवान। इसलिए सदनुग्रह संपत् सरस्वती सत्यम संताना सदनुग्रह संतः छह बार संत, संत का मतलब है सज्जन होना चाहिए, अतः साधु होना चाहिए। देखिए आपके पास सब कुछ भी है किंतु साधुता नहीं है। कभी कभी देखा भी जाता है बहुत बड़ा विद्वान है उसके अंदर जरा सी भी साधुता नहीं, वे संत हो गया। और सुकृत कहते स्वयं कृतः पुण्य, के पास पुण्य भी है, वर्तमान में पुण्य मार्ग में भी प्रवृत्त हो रहे। संभार बोल तो एकत्रित पुण्य, एक तो पुण्य भी कर रहे एकत्रित किया हुआ पुण्य भी है। सकारा सप्त दुर्लभा, ये सात सकार जिसके है अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। उसमें एक सरस्वती है अक्षर में बता दिया है। अब यहां भगवान बता रहे अक्षर बता रहे कौन सा अक्षर हो, क्या वर्ण को है अथवा अन्य किसी को। देखिए हम लिखते हैं आई, वो भी अक्षर नहीं है, वो केवल एक लिपि मात्र है, लिपि को ही हम अक्षर मानते हैं। सबसे बड़ा भ्रम है, एक रेखा ऐसा खींच लिया आ हो गया, और दूसरे भाषा में वैसा नहीं अन्यत्र होगा, बंगाली हो अथवा दक्षिण भाषा में आ होगा, अलग होगा, इसलिए अक्षर नहीं है, ये लिपि है। लिपि के द्वारा आपको अक्षर का बोध होता है, और अक्षर लिपि के द्वारा वर्ण का बोध होता है, वर्ण के द्वारा अक्षर का बोध होता है। अक्षर कोई अलग तत्व है, वर्ण अलग है अक्षर अलग है। तो इसलिए यहां जो अक्षर बता रहे ये जो मुंडक उपनिषद में बता दिया, अतः परायः तदक्षरम अधिगम्यते। मुंडक उपनिषद में कह दिया द्वे विद्ये वेदितव्ये पराश्च अपराश्च, जिसके द्वारा तद अक्षरम अधिगम्यते, जिस अक्षर को जाना जाता है वो पराविद्या है। वो तो अक्षर क्या है वहां बता दिया, यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम, वो अक्षर है। वो जो अक्षर कैसे है अदृश्यम, अदृश्यम का मतलब ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं, अग्राह्यम का मतलब कर्मेंद्रिय का भी विषय नहीं, और अगोत्रम गोत्र कहते हैं जिसका मूल होता है। कर्मकांड करते हैं संकल्प करते हैं अमुक गोत्रोत्पन्न, जिसका मूल है उसको गोत्र माना जाता है। इसलिए ऋषियों का कोई गोत्र नहीं होता है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा ही हमारा गोत्र चल रहे, ऋषियों का स्वयं गोत्र नहीं। इसलिए परमात्मा कैसा है अक्षर अगोत्रम अवर्णम, उसको वर्णन नहीं किया जाता है, जैसा वर्णन किया जाता है उसको वर्ण कहते हैं। ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, ये वर्णन किया जाता है। आश्रम और वर्ण अलग माना जाता है, इसके द्वारा जाति का वर्णन किया जाता है वो वर्ण है ब्राह्मण आदि, इसलिए वो अवर्ण है ऐसा अक्षर है। येनाक्षरम पुरुषम वेदः, जिस अक्षर के द्वारा पुरुष को जाना जाता है वो अक्षर है, इसलिए वह अक्षर बता रहे, इसलिए बता रहे हनुमान जी। ये जो मुमुक्षु लोग है जिज्ञासु लोग है उसको अक्षर, और वो कैसा है शुद्ध है, विशेषण दे रहे शुद्ध होना चाहिए। देखिए शुद्ध भी दो प्रकार का माना जाता है, एक सापेक्षक शुद्ध एक आत्यंतिक शुद्ध। अपेक्षाकृत शुद्ध होता है, देखिए वस्तु अशुद्ध क्यों होता है, ये जिसमें ज्यादा जो मिल जाता है वो अशुद्ध माना जाता है। पंचभूतों में भी देखिए, पांच भूत पृथ्वी है, सबसे अशुद्ध मानी जाती है क्योंकि उसमें पांच गुण है। जितना गुण ज्यादा हो और जितना स्थूल अधिक हो उतना ही अशुद्ध माना जाता है। पृथ्वी स्थूल भी है, उसमें अधिक गुण है, इसलिए अधिक अशुद्ध है। पृथ्वी के अपेक्षा के जल है, शुद्ध किया जाता है। अब हाथ धोते मिट्टी लगाते हैं, केवल मिट्टी से काम नहीं चलता है, उसके बाद जल से भी आप सफाई। इसका मतलब पृथ्वी के अपेक्षा जल क्या है, अधिक शुद्ध है, गुण भी कम है सूक्ष्म होने से। और उसके भी अपेक्षा अधिक शुद्ध है अग्नि है। जैसा कुछ वस्तु है कि मिट्टी और जल से शुद्ध नहीं होता है, अग्नि से शुद्ध करना पड़ता है, इसलिए जो अग्नि है उसमें कम गुण होने के कारण वो शुद्ध है। उसके अपेक्षा शुद्ध है वायु, वायु के अपेक्षा आकाश माना जाता है। ये सारे इसमें शुद्धता है, सापेक्षकृत हो गया। पृथ्वी के अपेक्षा जल, जल के अपेक्षा अग्नि, अग्नि के अपेक्षा वायु, वायु के अपेक्षा आकाश। किंतु यहाँ जो अक्षर है आत्मा में शुद्धत्व बता रहे, ये निरपेक्षा, इसके अपेक्षा करके नहीं, निरपेक्ष शुद्धता है। क्योंकि उसमें कोई उपाधि नहीं, न सत्व गुण है, रजोगुण है, तमो गुण है। क्योंकि तीनों गुण बांध देते हैं, गीता में स्पष्ट बता दिया है 14वें अध्याय। सत्व गुण भी बांधता है ज्ञान के द्वारा, रजोगुण भी बांधता है प्रवृत्ति के द्वारा, तमोगुण भी बांधता है निद्रा आलस्य इत्यादि के द्वारा, तमोगुण भी बांधता है। इसलिए परमात्मा है शुद्ध है। और बता रहे हैं नित्य का मतलब है सदा सर्वदा रहने, कभी रहता है कभी नहीं रहते ऐसा बात है, सदा सर्वदा है। लेकिन जगत पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में दिख रहे। किंतु जगत का अधिष्ठान भूत परमात्मा वर्तमान में भी है, भूतकाल में भी है, भविष्य में भी, इसलिए वो नित्य है, सदा सनातन है। सदा सर्वदा रहने से वो सनातन है। सर्वगता, और सर्वगत है अतः सर्वव्यापी है। जैसा आकाशवत सर्वगत, आकाश के समान सर्वव्यापक है, सभी जगह है क्योंकि कारण है। और अव्यय, अव्यय का मतलब व्यय से रहित, नाश से रहित, का नाश नहीं होता है। नाश किसका होता है? जो सावयव पदार्थ है और सगुण पदार्थ है वही नाश होता है। गुण के नाश से भी नाश माना जाता है, अवयवों के नाश से भी नाश माना जाता है, इसलिए वो अव्यय तत्व है। ऐसा जो अव्यय तत्व है वो कौन है? कोई अलग नहीं, वो आत्मा है। इसलिए हनुमान ऐसा जो आत्म तत्व है उसको श्रोतव्य, सबसे पहले श्रवण करना चाहिए। श्रवण किसको कहते हैं? केवल शब्द को सुन लिया ये श्रवण नहीं माना जाता, श्रवण की परिभाषा नहीं। कितने बार हम सुनते, एक कान से सुनते दूसरे कान से सुनते, इसको ये सुनना भी सबका भाग्य भी नहीं। कठोपनिषद में बताया श्रवणायाम अपी, जो पुण्यवान है उनके भाग्य है, जो पुण्यवान नहीं है वो नहीं सुन सकते हैं, प्रतिबंध आ जाएंगे उनके पास। एक तो सुनने आएंगे नहीं, और आने पर भी उसके लिए प्रमाद आलस्य के द्वारा प्रतिबंध आ जाएगा। शत्रु बैठे हैं सुनने नहीं देते, इसलिए श्रवण भी कम नहीं है, वो भी एक पुण्यवानों को होता है। तो इसलिए जो श्रवण तत्व्य ब्रातांडिक उपनिषद में भी याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को यही उपदेश किया है, आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निरिध्यासितव्या, यही उपदेश किया। पिछले श्रवण किसको कहते हैं? केवल शब्द सुन रहे श्रवण नहीं, शास्त्र में यहां तक कहा गया था श्रवण से ही मुक्ति होती है, श्रवण से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है, ऐसा है मत विवरण आचार्य का। यदि श्रवण से यदि अपरोक्ष ज्ञान हो रहे मुक्ति हो रहे, हम कितने बार सुन रहे तो भी मुक्ति क्यों नहीं हो रहे, कारण क्या है? विचार नहीं करते हम लोग, विचार करना चाहिए श्रवण से कैसा मुक्ति होगी, हम लोग क्यों नहीं हुए मुक्त। तो इसलिए वहां बता दिया भगवान भाष्यकार जी ने श्रवण की परिभाषा बहुत सुंदर किया है, बहुत आत्मबोध तत्वबोध में भी किया है, अन्यत्र भी किया है। षड्लिंग अर्थात वहां बता दिया है सर्व वेदांत वाक्यानां षड्भिर्लिंगे सदद्वये परे ब्रह्मणि तात्पर्या निश्चयं श्रवणं विदुः, श्रवण है। अर्थात सर्व वेदांत वाक्य, जितने भी वेदांत वाक्य है, सारे वेदांत वाक्य, क्योंकि सर्व मतलब एक महावाक्य भी है और कुछ आवांतर वाक्य है, दोनों वाक्य है। पहले सर्व वेदांत वाक्यान, जितने भी वेदांत वाक्य है, षड्भिर्लिंगे छह लिंग है, उपक्रमा उपसंहार आदि षड्लिंग माना जाता है। देखिए कोई भी है व्याख्या करता है बोलता है वक्ता को तभी माना जाता है, उपक्रम उपसंहार के द्वारा ही माना जाता है। एक था हरिद्वार में, बहुत बढ़िया घर घर माता जी बोलती थी मुंबई में आता, और बहुत बढ़िया बोलता है कथा का, क्या बोला पता नहीं, धड़ धड़ बोल दिया, अच्छा बोल दिया, कहानी सुना दिया, अच्छा हो गया। उसको अच्छा नहीं माना जाता है, सामान्य लोग भले ही माने, विद्वान लोग उसको नहीं मानते। प्रसंग को देखकर उपक्रम उपसंहार के अनुसार बोलता है वही विद्वान माना जाता है, लोगों को बस वही अच्छा है, थोड़ा मनोरंजन चुटकुले सुना दे दो बस हो गए, सारे निद्रा उड़ा दे, उससे होगा क्या? वेदांत कोई मनोरंजन नहीं है, वेदांत है मनोभंजन करने वाला है। इसलिए वेदांत के अधिकारी भी बहुत कम होते हैं, उपनिषद में स्पष्ट नहीं बता रहे। एक तो सुनने के लिए बहुत कम दुर्लभ है, और सुनने के बाद उसको चिंतन करने वाले और भी कम है, तत्व रूप से जानते और भी कम है। इसलिए यहाँ वेदांत कोई मनोरंजन नहीं, मनोभंजन माना जाता है। तो इसलिए बोले सर्व वेदांत वाक्यानां षड्भिर्लिंगे सदद्वये, उपक्रम उपसंहार के द्वारा षड्लिंगों के द्वारा अद्वैत तत्व में ही समन्वय करना, और परे ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चयम श्रवणम विदु, जो परे ब्रह्म है अद्वैत ब्रह्म है उसमें तात्पर्य निर्णय करना, तात्पर्य का मतलब भोक्तुर इच्छः तो क्या बता रहे सदैव सोमेदम अग्रे आशीत एकमेव अद्वितीय वहां से प्रारंभ किया, वहां से प्रारंभ करके लेके आगे उसके बाद त्रिविध करण बता दिया। उसने प्रतिज्ञा किया, उपक्रम किया है सदैव सौम्या इदम अग्रे आशीत एकमेव अद्वितीय, और उसके बाद साक्षता करके उसके बाद अग्नि है जल है पृथ्वी की सृष्टि बता दिया, त्रिविध करण आदि बता दिया। आगे जाके श्वेत केतु को बता रहे ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम सात महातत्वमसि श्वेत। अभी देखिए वहां जाके उपसंवार कर रहे हैं ऐतदात्म्यम इदम सर्वम। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम का मतलब क्या है? इदम सर्वम ऐतदात्म्यम, इदम सर्वम बोलते नाम रूपात्मक प्रणीयमान जगत। ऐतदात्म्यम जिस आत्म के द्वारा आत्मवत प्रतीति हो रहे हैं, जिस आत्म के द्वारा वो सतरूप से प्रतीत हो रहे हैं, तत् सत्यम उसको सत बता रहे हैं। स आत्मा वही आत्मा है। देखिए प्रारंभ किया था किससे? सदैव सौम्य से, और इधर बता रहे स आत्मा वही आत्मा है, और श्वेत केतु वही तेरा स्वरूप है। अब इन्हें मान लीजिए सदैव सौम्यदम अग्रे आशीत लेते, सत शब्द से आप जो लिया उसी को ही आगे लेना पड़ेगा। सांख्य लोग लेते हैं सत शब्द के द्वारा प्रकृति मानते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति माना है। प्रकृति ने ही उत्पन्न किया वो पृथ्वी आदि, चलो मान लीजिए उसी को ही आगे बढ़ेगा। त्रिविध करण में कौन कर रहे हैं? वही कर रहे हैं प्रकृति ही। और आगे उपदेश कर रहे सा शब्द से भी आपको प्रकृति ही लेना पड़ेगा। श्वेत केतु को पिता बता रहे श्वेत केतु तुम जड़ प्रकृति हो। कौन मानेंगे जड़ प्रकृति को? कोई भी नहीं माने। इसको कहते उपक्रम उपसंवार। इसलिए बोल रहे षड्लिंगा सर्व वेदांता वाक्यानं षड्लिंगे सर्वृत्ति परे ब्रह्मणे तात्पर्य निश्चय श्रवणम वेदो का नाम है श्रवण है। इसलिए श्रवण से भी तत्व का ज्ञान होता है, श्रवण के द्वारा ही परोक्ष से होता है शब्द ज्ञान से। देखिए दशमत्वमसि श्रवण मात्र से ही उसको ज्ञान हुआ, मही दसवां होकर के नायम सर्पा रज्जु इसे ज्ञान से हो गया आपका भय निवृत्ति हो गई। यदि वस्तु समीप में है तभी श्रवण से भी ज्ञान होता है। मनन और निरिध्यासन है उसका परिपोषक है। यदि आपके अंदर प्रमेय के विषय में कोई संशय है दोष है वो मनन के द्वारा हटाया जाता है, इसलिए मनन है। तो ये श्रवण करना चाहिए, उसके बाद श्रवण होने के बाद मनन करना चाहिए। हम श्रवण भी करते हैं मनन भी करते हैं, ऐसा नहीं कोई कम नहीं है, इतना श्रवण करते हैं, किंतु श्रवण का प्रयोजन कोई है अनात्म विषय का श्रवण कर रहे हैं, और उससे संस्कार और भी बढ़ते जाएगा, इतना मजबूत हो रहे गंदगी के ऊपर गंदगी बढ़ती जाती। गंदगी को हटाने के लिए प्रयत्न करने के लिए हम अग्रसर हो रहे, गंदगी डालने के लिए नहीं। तो श्रवण यदि करना हो आत्मा विषय करना है, अन्यथा अनावश्यक विषय बात करने से क्या प्रयोग है? इसलिए कहा दिया है कश्चित ग्रह वार्ता कुशला आत्मनि शून्य। यहाँ मतलब अनात्मा विषय में, घर के विषय में बात कर दीजिए, खूब बात करेंगे, इतना जोर से करेंगे, सब कुछ परास्त करेंगे। आत्मा विषय की बात करते चुपचाप, कुछ नहीं, आवाज भी बंद हो जाती, ऐसा नहीं। विषय श्रवण होना चाहिए आत्मा विषय का, अन्यथा मौन रहे, क्या जरूरत बोलने का, क्या आवश्यकता है, ऊर्जा क्यों समाप्त करें। ऊर्जा समाप्त हो रही, उसका प्रयोजन भी होना चाहिए। अब प्रयोजन रूप से ऊर्जा को क्यों समाप्त करें, तो इसलिए बोल रहे श्रवण है। श्रवण के बाद मनन बता रहे। मनन किसको कहते हैं, मनन का लक्षण भी बता दिया वहां। श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो, सुना हुआ जो अद्वितीय तत्व है, वेदांतरता अनुगुण युक्ति भेद अनवरता, जो वेदांतरता है उनको युक्तियों के द्वारा निरंतर चिंतन करना, तर्क और प्रति तर्क के द्वारा जो सुना हुआ तत्व का चिंतन करना बार बार उचित। इसलिए वहां कहा गया वेदांत वाक्यानुगुण युक्ति भेद अनुचिंतनम, ये मनन है। किसका चिंतन करना, केवल आत्मा का परमात्मा का ही चिंतन करना। रे चित्त चिंतय चिरम चरणो मुरारे पारं गमिष्यति यतो भवसागरस्य। एक साधक बता रहे, अपना उद्धार प्रकट कर रहे, अपने मन को दूसरे को नहीं, रे चित्त चिंतय चिरम, हे मेरा प्यारे मित्र मन, अपने मन को संबोधन कर, चिंतय चिरम, शीघ्र ही शीघ्र भगवान का स्मरण करो। रे चित्त चिंतय चरण चरणो मुरारे, क्यों, उसे क्या प्रयोजन है भगवान का चिंतन करने से। पारंग मिश्यतो भवसागरस्य, कह रहे आप चिंतन करते हो, निश्चय ही भवसागर से आप पार हो जाए, और कोई आपको भवसागर से कोई पार करने वाले हैं। यदि कोई कहे मेरा पास बड़ा परिवार है, पुत्र है, परिवार है, सब कुछ है, कोई ना कोई पार करवाएंगे। पुत्र कलत्र इतरे नहीं दे सहाया, कोई भी सहायता नहीं, इतना भी हो कोई भी आपकी सहायता करने के लिए नहीं आएंगे। अधिक क्या, इस शरीर के पीछे क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं करते, वो शरीर भी नहीं आएगा, वो भी अंतिम धोखा देगा। पुत्र कलत्र इतरे नहीं दे सहाया, सर्वं विलोकय सके मृगतृष्णिकां वा, हे मित्र ये सारे मरुमरीच के समान देखो, इसलिए सब कुछ त्याग दे दो और भगवान का चिंतन करो। इसलिए हम बता रहे निरंतर उस आत्म तत्व का जो चिंतन है उसको मनन कहा। उसके बाद बता रहे निधिध्यासित, निधिध्यासन करना चाहिए हनुमान। निधिध्यासन किसको कहते हैं, विजातीय देहादि प्रत्यय रहिता अद्वितीय वस्तुनः सजातीय प्रत्यय प्रवाह। जो विजातीय है देहादि प्रत्यय है, अभी शरीर के प्रति हमारी बुद्धि गई, थोड़े समय में बाह्य विषय में गए, ये विजातीय प्रत्यय, भिन्न भिन्न जाति का विजातीय प्रत्यय रहित होकर एक अद्वितीय आत्म तत्व की जो प्रत्यय धारा चलती है उसी का नाम है निधिध्यास। इसलिए हम तीन बता रहे, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास, उसके बाद मुमुक्षु भी उपासितव्य, उसका चिंतन करना चाहिए, अतः दृष्टव्य, उसी आत्म तत्व का अनुभव करना चाहिए, तभी सारा ये भ्रम निवृत्त होगा, वही सुखी हो सकता है। बाकी जितना भी प्रयत्न करे वो सुखी नहीं होगा, आगे का विचार हम लोग कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः। केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागे रोमवद्व्यात्तदेहाय दक्षिणामूर्ति।